Kurczyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 listopada, punktualnie 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Apogeum czwartej fali koronawirusa w Polsce. Minister zdrowia mówi o spadku dynamiki wzrostu liczby zakażeń. Cieszy nas wsparcie Brytyjczyków w sprawie kryzysu na granicy z Białorusią, powiedział wiceszef MSZ. Nie ma zgody Polski na nierówne traktowanie państw przez instytucje Unii, podkreśla minister sprawiedliwości. O wyraźnym spadku dynamiki wzrostu liczby zakażeń koronawirusem mówi minister zdrowia. Nie rośnie ona już tak szybko jak w ubiegłych tygodniach, co może świadczyć o wyhamowywaniu czwartej fali epidemii, dodaje Adam Niedzielski. Mówię tutaj o województwie lubelskim i województwie podlaskim. W obu tych województwach, patrząc tydzień do tygodnia, mamy ponad 10% spadki liczby zakażeń, co pokazuje, że apogeum tej fali w tych dwóch regionach już zostało za nami w czasie. I co więcej, to też w regionie lubelskim jest poczucie, że apogeum hospitalizacji jest również za nami. Według Ministerstwa Zdrowia w tej chwili Polska przechodzi apogeum czwartej fali zakażeń. Tymczasem restrykcje sanitarne wprowadzają kolejne europejskie kraje. Na Starym Kontynencie liczba śmiertelnych ofiar i zakażeń stanowi ponad połowę wszystkich nowych przypadków na świecie. Minionej doby w Niemczech zanotowano 65 tysięcy nowych zakażeń. Władze Niemiec rozmawiają właśnie o możliwym wprowadzeniu kolejnych restrykcji. Wśród pomysłów jest lockdown dla osób niezaszczepionych. Wcześniej takie obostrzenie wprowadziła Austria, gdzie osoby, które nie przyjęły szczepionki, mogą wychodzić jedynie do pracy, na niezbędne zakupy i do lekarza. Belgia wprowadziła obowiązek noszenia masek w przestrzeni publicznej, także dla dzieci od 10 roku życia, i skierowała większość pracowników do pracy zdalnej. Czeskie władze mają dzisiaj zdecydować, by zabronić wstępu do barów, restauracji i innych przestrzeni zamkniętych dla osób niezaszczepionych. Podobne decyzje rozważa Słowacja. We Francji z kolei zanotowano ponad 20 tysięcy nowych zakażeń, najwięcej od sierpnia. Najgorsza sytuacja na kontynencie panuje teraz w Rosji. Minionej doby na COVID-19 zmarło tam 1251 osób. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Cieszy nas wsparcie Brytyjczyków w sprawie kryzysu na granicy z Białorusią, powiedział w Londynie wiceminister spraw zagranicznych. Marcin Przydacz zaznaczył jednak, że przynajmniej na razie nie ma mowy o tym, by Warszawa poprosiła Londyn o dalsze wsparcie militarne czy logistyczne. Jeśli będzie potrzeba, będziemy starali się też dyskontować tą wyrażaną solidarność przez naszych sojuszników. Oczywiście cieszy nas to wsparcie ze strony także i brytyjskiej. Cieszy nas to, że wspólnie rozumiemy tą sytuację nie tylko jako wyzwanie natury humanitarnej, ale także przede wszystkim wyzwanie natury bezpieczeństwa. O kryzysie na polsko-białoruskiej granicy minister Marcin Przydacz rozmawiał z przedstawicielami brytyjskiego Foreign Office i dziennikarzami BBC. Namioty nadziei Caritas Polska stanęły w przygranicznych miejscowościach Białowieży i Podlipkach koło Krynek. Można w nich otrzymać m.in. żywność, ubrania i koce. Jak mówią inicjatorzy akcji, z powodu napiętej sytuacji na granicy z darów mogą korzystać wszyscy potrzebujący. Migranci, okoliczni mieszkańcy i pełniący tam służbę funkcjonariusze. Namiot stanął w parafii w Białowieży. W pozostałych lokalizacjach będą znajdowały się magazyny, w których ten sprzęt będzie można pobrać. Zastępca dyrektora Caritas Polska, brat Kordian Schwarz. To jest pomoc, która jest kierowana za pośrednictwem naszych ludzi do wspierania wszelkich osób będących w kryzysie. Pomagamy bez względu na to, kim jest potrzebujący, skąd pochodzi, jaką religię wyznaje, czy jakie ma poglądy. Dyrektor Caritas Polska, ksiądz dr Marcin Ilżycki. W działaniach Caritas staramy się pamiętać o wszystkich grupach dotkniętych tym kryzysem, migrantach i uchodźcach, mieszkańcach tych terenów i służbach. Musimy jeszcze bardziej zwrócić uwagę na potrzeby mieszkańców, którzy żyją w takim lęku. Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej, ksiądz Jerzy Sęczek. Chcę zwrócić uwagę także na skuteczność pomocy, która jest możliwa dzięki działaniu w jedności wielu różnych służb i organizacji. Caritas Polska planuje otwieranie kolejnych namiotów nadziei przy polsko-białoruskiej granicy. Nie ma praworządności bez równego traktowania państw w Unii Europejskiej, powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro po spotkaniu w Warszawie z komisarzem Unii Europejskiej do spraw sprawiedliwości Didierem Reindersem. Zbigniew Ziobro podkreślił, że Polska stoi na stanowisku, iż praworządność musi się opierać na równości, a dotyczy to także reformy sądownictwa. Polska nie zgodzi się nigdy na takie stanowisko. Polska reprezentowana przez ten rząd i Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowane przez to kierownictwo, by jednym wolno było wprowadzać pewne zmiany w obszarze sądownictwa, w tym wprowadzać mechanizmy demokratyczne w zakresie wyboru sędziów, a inne państwa były takiej możliwości pozbawione, bo tak chce jakiś urzędnik Komisji Europejskiej, bo tak chce jakiś sędzia TSUE, bo tego życzy sobie jakiś polityk, na przykład w Berlinie, i że Niemcom wolno, a Polakom nie wolno. Odnośnie relacji między Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości a Polskim Trybunałem Konstytucyjnym szef resortu sprawiedliwości powiedział, że reprezentował stanowisko, iż Trybunał Konstytucyjny jest w Polsce sądem ostatniego słowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno, miejscami możliwy deszcz lub mrzawka, wysoko w górach śnieg lub deszcz ze śniegiem. Nocą na termometrach od plus 1 stopnia na Pogórzu, na wschodzie plus 4, na zachodzie i na wybrzeżu plus 8. Jutro podobnie jak dziś pochmurno, miejscami deszczowo, najwięcej opadów na południu, w górach prócz deszczu także śnieg, a w Tatrach dopada około 5 cm śniegu. Jutro wiatr umiarkowany i dość silny, w górach oraz nad morzem w porywach do 90 km na godzinę. W Tatrach wiatr może powodować zawieje śnieżne. Jutro od 7 stopni na Podhalu, 9-10 w centrum oraz na Podkarpaciu, do 12 na Wybrzeżu i na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Prawie 6 minut po godzinie 16, już za chwilę w audycji popołudniowej o nowych przepisach, które zabraniają poza godzinami pracy wysyłania pracodawcom maili, szefom kontaktowania się z pracownikami SMS-ami, czy nawet w ogóle telefonowania. Połączenie zostało przerwane. Proszę się rozłączyć i wybrać ponownie numer. No sorry, jestem po pracy, nie odbieram. O tym już za chwilę. Ośmiś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki 10 minut po godzinie 16. Słona kara czeka szefa, który nęka pracownika telefonami poza godzinami pracy. Tak jest od soboty w Portugalii. Przy okazji regulowania pracy zdalnej weszło tam w życie nowe prawo, które zabrania wysyłania portugalskim pracodawcom maili poza godzinami pracy, kontaktowania się z pracownikami SMS-ami czy w inny sposób. W przeciwnym razie szefowie firm muszą liczyć się z wysokimi karami pieniężnymi. Wcześniej takie rozwiązanie wprowadzono we Włoszech oraz we Francji. Odpowiedzi na pytanie, czy takie prawo przydałoby się w Polsce, szukała nasza reporterka Izabela Kosteszyn. Gdy zaczęła się pandemia, pracownicy masowo zaczęli pracować zdalnie. Pracodawcy początkowo obawiali się, że wpłynie to negatywnie na ich wydajność, ale nic takiego się nie stało, podkreśla Aneta Jarzębska z agencji rekrutacyjnej, która zrobiła badania. Czas pokazał, że zarówno zaangażowanie, jak i wydajność pracowników wzrosły. Co więcej, w raporcie specjaliści i menedżerowie wskazują, że pracują więcej, aniżeli miało to miejsce przed pandemią. 30% z nich stwierdza, że ma też trudności z rozgraniczeniem czasu pracy i czasu wolnego. Dlatego rozwiązanie portugalskie jest dobre, uważa ekspertka rynku pracy Monika Banyś. Taka kara dla pracodawcy za wysłanie SMS-a do pracownika po godzinach może działać też dyscyplinująco, bo skoro pracodawca do mnie nie pisze, nikt nie wysyła maili, to mogę zamknąć komputer i mogę skończyć pracę, a rzeczywiście taka higiena jest bardzo istotna. Tego samego zdania są Polacy. Uważam, że zdecydowanie powinien być ten komfort, że jednak mamy moment, w którym jest koniec tej pracy i mamy już czas ten wolny dla siebie. Wydaje mi się, że rozwiązanie jest bardzo słuszne. No jak są godziny skończone pracy, no to powinniśmy mieć święty spokój. Spokój jest Polakom potrzebny, bo jak zwracają uwagę eksperci, pracujemy bardzo dużo. Polska na dzisiaj jest krajem, który cechuje się jednym z najwyższych poziomów liczby przepracowanych godzin w Europie, mówi Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Średnio w Polsce pracuje się ponad 40 godzin tygodniowo. Dłużej od Polaków pracują tylko i wyłącznie Grecy na starym kontynencie. Poza tym, podobnie jak w europejskich krajach, tak i w Polsce, wiele osób poczuło zmęczenie i wypalenie zawodowe, zwraca uwagę Monika Banyś. To zdrowie psychiczne podupada. Z danych ZUS wynika, że w pierwszym kwartale tego roku zaburzenia psychiczne były bardzo częstą kategorią, jeżeli chodzi o zwolnienia chorobowe dla pracowników. To jest kategoria, która bardzo wzrosła, bo niemal o 30% więcej tego typu zwolnień było wydawanych pracownikom. Nowe rozwiązania w zakresie praw pracowniczych zaproponowane w Portugalii to regulacja, która może dotyczyć niedługo Polaków, podkreśla Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Komisja Europejska pracuje nad rozwiązaniami, które mają być finalnie przygotowane jako dyrektywa o nazwie Right to Disconnect, a więc prawo do odłączenia się od pracy. Ma być to rozwiązanie, które będzie powodować, że po ustaniu regulaminowych godzin pracy pracownik może nie odbierać telefonu od pracodawcy, nie odpisywać na maile i może się po prostu odłączyć z trybu zawodowego. Nie trzeba jednak czekać na rozwiązania europejskie lub szukać nowych rozwiązań w Portugalii czy we Francji. W Polsce tę kwestię można uznać za uregulowaną, uważa zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie Łukasz Sztych. Ponieważ w naszym obowiązującym porządku prawnym pracodawca również nie powinien po godzinach pracy ze swoimi podwładnymi kontaktować się przez telefon, polecać dodatkowej pracy czy odbierać telefonów służbowych, chyba że następuje to w ramach znanych instytucji, takich jak praca w godzinach nadliczbowych czy dyżur. A za to należy się wynagrodzenie. No, coś mi się wydaje, że chyba czulibyśmy satysfakcję ze świadomości, że szef dzwoniąc do nas po godzinach pracy w słuchawce usłyszy. Przepraszamy, wybrany abonent jest w tym momencie nieosiągalny. Ciekaw jestem Państwa zdanie na ten temat. Proszę telefonować na temat nowych przepisów, które zabraniałyby poza godzinami pracy wysyłanie pracodawcom maili, szefom kontaktowania się z pracownikami SMS-ami, czy nawet w ogóle telefonowania. Co Państwo na to? Zachęcam. No niech będzie, że telefonicznie. Patrzę. Linia wolna. 2 2 7 3. Wolę teraz hałas. Cisza nie uspokaja. Między nami cisza. Linia przestała działać. Teraz dzwonię do siebie sam. Komar boli jak szerszeń. Otwiera się rana. Wieczór nic nie przynosi. Linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. 862 752 862 752. Teraz dzwonię do siebie sam. Teraz dzwonię do siebie sam. od siebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. Kartki pełne numerów czekają na połączenie. Między nami cisza, nic nie będzie już działać. Teraz dzwonię do siebie sam. 862 752 862 752. Teraz dzwonię do siebie sam. Dzwonię sam do siebie sam. Dzwonię sam do siebie sam. Dzwonię sam do siebie sam. Dzwonię sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Mój ulubiony numer telefonu zapisany w swojej książce telefonicznej w komórce. Od szefa, rzecz jasna, to od pana Rafała. Kłaniamy się i bardzo dziękujemy. PS, nie tak dawno, nieodległy telefon w czasie długiego listopadowego weekendu. No to jak mnie mam z ubiegłego tygodnia sytuacja od relacjach pracownik-pracodawca. Zachęcam do telefonowania w tej i w innych sprawach. 2 2 7 3 najszybciej, najłatwiej w sprawie prawa zabraniającego poza godzinami pracy w ogóle wysyłania maili, SMS-ów czy telefonowania przez szefów do pracowników. Ale także w sprawie maseczek. Pani Ola napisała na zd3@polskieradio.pl. U naszych zachodnich sąsiadów panuje dyscyplina. Maseczki w sklepach to obowiązek i zakładamy maseczki już na parkingu w drodze do sklepu. Może i śmieszne, ale prawdziwe. Tyle i aż tyle. No i co najważniejsze, działa. Z pozdrowieniami od pani Aleksandry. Bardzo dziękujemy. Zamknę okolice.

A koła gospodyń wiejskich z gminy Tuczna gotują ciepłe posiłki także dla strażników granicznych, co zaznacza nasza reporterka Małgorzata Tymicka. Przypomnę, że Polskie Radio włączyło się w akcję Murem za polskim mundurem i także wspierając wszystkich, którzy strzegą naszych granic. Program pierwszy Polskiego Radia rozpoczyna akcję Piosenki dla żołnierzy i to wyraz wsparcia i podziękowanie dla polskich służb strzegących naszych granic. Słuchacze dzwoniąc pod specjalny numer kierunkowy 22 645 26 25 mogą zamawiać piosenki i przesyłać dedykacje, które pojawią się w specjalnym wydaniu audycji Piosenki na życzenie. To już w najbliższą niedzielę na antenie radiowej Jedynki po godzinie 14. Piosenki na życzenie to audycja współtworzona przez słuchaczy Polskiego Radia. Serdecznie zapraszamy. 22 645 26 25. O nowych przepisach, które zabraniają poza godzinami pracy wysyłanie pracownikom maili, szefom kontaktowanie się z pracownikami SMS-ami, czy nawet w ogóle telefonowania. W tej sprawie telefon 2 2 7 3. W ten sposób mogą i pracownicy robić, że dzwonią do pracodawcy po godzinach pracy. No i nie wiem, ja nie widzę tutaj żadnego problemu, żeby pracodawca mógł zadzwonić do pracownika w sytuacji awaryjnej. Czy pracownik zadzwonił do pracodawcy, kiedy potrzeba mu urlopu lub jest na zwolnieniu lekarskim. To dla mnie przepisy to są przepisy, które znowu próbują nam udowodnić, że my nie umiemy postępować społeczeństwem. Zapraszam do telefonowania w godzinach pracy naszych reporterów. 2 2 7 3. A za chwilę wiadomości ekonomiczne i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Barbara, jest tak. No. W Media Expert na Black Weeks kupujemy taniej zmywarkę, a do tego zestaw startowy Finish Quantum Ultimate dostajemy w prezencie, Barbara. No, Marian, teraz to mi zaimponowali. Co nie? Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co, po jesieni i zimie przebierałam na wadze. Ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplement diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów, poszerzone o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. To co? Gotowa? Jeszcze tylko rozgrzewka. Przed siłką? Przed Black Week. Jeżeli najważniejsze jest dobrze się rozgrzać, na Allegro mają cenową rozgrzewkę przed Black Week z super cenami i okazjami na elektronikę. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. I już po 16.30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Gaz System zakończył układanie podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe, a to najważniejszy etap prac w tym projekcie. Dzięki Baltic Pipe do Polski trafi gaz z szelfu norweskiego. Gazociąg będzie mógł transportować 10 miliardów metrów sześciennych surowca rocznie. W ubiegłym roku zagraniczne firmy zatrzymały w Polsce 44 miliardy złotych, czyli aż 52% dochodu. To najwyższe wyniki co najmniej od roku 2003, mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton. To pokazuje, że polska gospodarka daje zagranicznym inwestorom dobre stopy zwrotu, dobrą rentowność. To utwierdza ich w przekonaniu, że dobrze zrobiły, że zainwestowały w polską gospodarkę, że otworzyły tutaj swoje fabryki, swoje oddziały, swoje biura. Nominalnie najwięcej reinwestują firmy z Niemiec, a procentowo z Irlandii. Farmy wiatrowe w polskiej części Bałtyku coraz bliżej. Jak mówi prezes PGE Baltica Monika Morawiecka, spółka ma już główne dokumenty. Czyli umowę przyłączeniową do sieci, mamy decyzję środowiskową, pozwolenia na układanie kabli na morzu. To są te najważniejsze aspekty. Oczywiście będziemy się ubiegać o pozwolenie na budowę i to zwieńczy jakby ten proces uzyskiwania wszystkich pozwoleń. Według planów PGE Baltica prąd z pierwszej farmy wiatrowej ma popłynąć w roku 2026. Pracownicy logistyki są na czele rankingu stanowisk, które najtrudniej obsadzić. Skala niedoboru kandydatów jest nawet większa niż w wypadku specjalistów IT, wynika z raportu Manpower Group. Największe wyzwania dotyczą zatrudnienia magazynierów, operatorów wózków i inżynierów. Dolar kosztuje 4 zł i 10 groszy, euro 4,65, frank szwajcarski 4,42, kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 53 grosze. A kolejne wiadomości gospodarcze w Trójce za 2 godziny. Wieczorem i nocą pochmurno, miejscami możliwy deszcz, wysoko w górach śnieg i deszcz ze śniegiem, nocą od plus 1 stopnia na Pogórzu do plus 8 na zachodzie i nad samym morzem. Jutro też pochmurno, miejscami deszczowo, najwięcej opadów na południu, w górach prócz deszczu także sam śnieg. W górach i nad morzem wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Jutro na termometrach od 5-7 stopni na Podhalu, 9-10 w centralnej części kraju, również na Podkarpaciu, a najwyższa temperatura na wybrzeżu i na Pomorzu Zachodnim do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. O nowych przepisach, które między innymi, jak słyszeliśmy, w Portugalii zabraniają poza godzinami pracy kontaktowania się pracodawcą z pracownikami. Dla mnie to jest sprawa zupełnie czysta i prosta. Jeżeli pracownik ma telefon służbowy, za który płaci pracodawca, wtedy ma obowiązek odbierać taki telefon. Jeżeli on ma swój prywatny telefon, to absolutnie nie ma takiego obowiązku i to jest jasne jak 2 dodać 2, chociaż może coś się też zmieni w tej kwestii. Ta może i tak, jak to jest z korzystaniem służbowego, nie tylko telefonu, na przykład auta do celów prywatnych. A może i to będzie kolejny przyczynek do naszej dyskusji. Zapraszam, zachęcam nie tylko do pisania na zd3@polskieradio.pl, także do wyklikania, być może z telefonu służbowego 71335. Na pewno numer telefonu do Państwa dyspozycji. Krótko i na temat. 2 dwójki i 7 trójek. Jak zawsze fantakrzystyczne in excess. zd3@polskieradio.pl. Pani Magda napisała: moim zdaniem sprawa jest prosta. Wieczorami, w dni wolne i na urlopie telefonu od pracodawcy nie odbieram. Zawsze można poszukać innej pracy, ale pracuję od 20 lat w tej samej firmie i nikt mnie jeszcze za to nie zwolnił. Polecam więcej asertywności. Przecież jak się pali coś w zakładzie, to pierwsza rzecz na instrukcji PEPOS: zadzwonić, prawdę, i zawiadomić kierownika zakładu. Jak nie można dzwonić do szefa? Jeszcze pan Marcin, panie redaktorze, szef czasami zadzwoni po godzinach z informacją, że mam wolne. No to ja już wolę odebrać. Pozdrawia pozostałych z zakółka pan Marcin. Bardzo dziękujemy. Jak ten czas pędzi, już za 20 minut 17. Niezła historia. Czas na czwartkowe spotkanie z historią w studiu. Profesor Tomasz Gajownik, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Tak szybciusieńko, bo dwa bardzo interesujące tematy dziś. Najpierw rok 1700. Wtedy to w czasie wojny domowej na Litwie zwycięstwo pospolitego ruszenia skonfederowanej szlachty litewskiej, nie tylko, bo także inflanckiej i żmudzkiej, tak? Jeśli dobrze pamiętam, tak. Nad wojskiem hetmana Jana Kazimierza Sapiehy w niezwykłej bitwie. No właśnie, powiedzmy o samym miejscu, o przyczynach tego konfliktu. Najprostsza odpowiedź na to jest taka, że doszło do konfliktu interesów między wielkimi rodami litewskimi, które to wydarzenie, akurat cała ta kwestia tej wojny domowej, jak i wydarzeń, które miały miejsce podczas trwania tego konfliktu, przeszła do historii pod nazwą kolizji litewskiej, więc to też nazwa o czymś świadczy. Była to kolizja, bym powiedział, dróg, gdzie krzyżowały się ścieżki wielkich rodów magnackich, ponieważ do tego momentu, czyli do 1700 roku, wszystkie rody litewskie przyjmowały oczywiście w sposób sinusoidalny większe lub mniejsze wpływy na Litwie czy w koronie, ale generalnie otrzymywany był pewnego rodzaju status quo. To chodzi przede wszystkim o obsadę urzędów, najważniejszych urzędów w państwie. Natomiast pod koniec wieku XVII Sapiehowie skumulowali w swoich rękach praktycznie wszystkie najważniejsze urzędy centralne na Litwie, w Wielkim Księstwie Litewskim, czyli Urząd Wielkiego Hetmana Litewskiego, Marszałka, Wojewody Trockiego, Podskarbiego Wielkiego Litewskiego oraz Stolnika Wielkiego Litewskiego. To wszystkie te stanowiska były obsadzone przez Sapiehę. W związku z tym reszta rodów magnackich, ale oczywiście też ich zwolenników, poczuła się zagrożona i to przyczyniło się do tego, że doszło do wojny domowej, konfliktu, w którym Sapiehowie musieli uznać wyższość swoich przeciwników, stracili w tym momencie swoją kluczową pozycję, ale oczywiście ta pozycja nie została całkowicie zmarginalizowana, więc próby Sapiehów wybicia się na szczyt tej hierarchii rodów magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim zostały po prostu udaremnione. W bitwie pod Olkiennikami właśnie. W bitwie pod Olkiennikami, podpowiem, bo w internecie spotkałem się z różnymi nazwami Olkienniki przez 2N. Niezła historia. A drugie wydarzenie z 18 listopada to data, kiedy to Sokrat Starynkiewicz został prezydentem Warszawy, a było to w 1875 roku. Przypomnijmy, kim był. No właśnie, co jest ważne? Ważne jest to, że właśnie zasługą prezydenta Starynkiewicza stało się zbudowanie miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego ze stacją filtrów na koszykach. W ogóle to była osoba, która chyba największą uwagę przywiązywała do kwestii poprawy stanu higieny i zdrowotności mieszkańców. To jest też bardzo ciekawe, dlatego że gdyby teraz paralelnie na przykład przenieść się do Krakowa, do schyłku XIX wieku, też mamy do czynienia z włodarzami miasta, którzy przywiązują uwagę do poprawy jakości życia mieszkańców, tej higieny. Czyli krótko mówiąc, można byłoby powiedzieć, że działanie prezydenta Starynkiewicza wpisuje się w pewien taki ogólny trend zwracania uwagi przez włodarzy miejskich na problemy życia mieszkańców, które przejawiają się na różnych płaszczyznach. Ale na poprawę jakości życia, prawda? Tak, bo przecież to poprawiło sytuację sanitarną miasta. To usunięcie rynsztoków czy kanałów też umożliwiło podniesienie estetyki publicznej przestrzeni. Tak, tym bardziej, że na przykład filtry Lindleya, nawet przecież one zostały odnowione w dużej mierze właśnie w oparciu o stan zachowania dokumentacji architektonicznej pochodzącej właśnie, o ile mnie pamięć nie myli, z przełomu XIX i XX wieku, więc nawet dzisiaj możemy obserwować czy przyglądać się, jak ten system od strony urbanistycznej wyglądał i podziwiać go tak naprawdę, bo to, co zostało tutaj dokonane, to według mnie, moim skromnym zdaniem, jest naprawdę rzeczą fantastyczną. Wielokrotnie w swoich pamiętnikach Starenkiewicz podkreślał, że jest to rosyjskim patriotą, ale jednocześnie jest uważany za jednego z najbardziej kompetentnych i zasłużonych prezydentów miasta, bo pamiętamy, że cieszył się też uznaniem i jemu współczesnych Bolesława Prusa czy Aleksandra Świętochowskiego. Tak, i mimo że był krytykowany przez swoich przeciwników polskich... Ale był szanowany przez ludność Warszawy. Tak jest, właśnie. Generalnie krytykowali go ci, którzy, tak można wywnioskować z literatury i z dokumentów, że krytykowali go najczęściej ci, którym, bym powiedział, ograniczą możliwości nadmiernego wzbogacania się kosztem ludności. Mhm. Czyli nazwijmy go takim swoistego rodzaju sprawiedliwym urzędnikiem, któremu zależało na mieście, w którym włodarzył, i oczywiście przede wszystkim na ludziach, którzy tu mieszkali. Czy w ogóle, jak sama nazwa wskazuje, służba. Tak, służba. I tyle. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajewnik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Kolejne niezłe historie jutro o zwykłej porze. Już dziś polecamy i zapraszamy. Tymczasem rozmawiamy o przepisach, które obowiązują we Włoszech, we Francji oraz w Portugalii. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem się odnieść do wypowiedzi moich przedmówców, które wskazują jednoznacznie, że takie regulacje by się nam przydały, ponieważ właśnie takie dogadywanie się, znaczenie dobrym obyczajem albo kulturą osobistą, moim zdaniem jasne, klarowne zasady w relacji pracodawca-pracownik są jak najbardziej wskazane, więc ja jestem jak najbardziej za i popieram takie, no, wprowadzenie takich reguł. No właśnie, ale czy w relacjach zawodowych pracodawca podwładny dobre obyczaje czy zasady kultury osobistej muszą być sankcjonowane przepisami? Dwie dwójki i siedem trójek. Swoją drogą, jak już o tym rozmawiamy, ciekaw jestem, z jaką błahą czy banalną sprawą zadzwonił do państwa po godzinach szef. No, niech się kierownicy zaczerwienią. Dwie dwójki i siedem trójek. Numer telefonu do państwa dyspozycji. Polecamy się. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Całkiem to przyjemne, gdy gniew odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć, komu trzeba. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę, przewidują zgodę. Marudzę jak miastowa młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Moje zdanie jest takie, że jeżeli szef zadzwoni do pracownika 3 razy w miesiącu, a pracownik nie odbiera, to znaczy, że albo pracownik lekceważy szefa, a zarazem i swoją pracę, i całą firmę. No. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Podejrzewam, że nowe przepisy mają chronić i pracodawców, i pracowników. Państwo akcentują raczej tę stronę pracowników. 2 dwójki i 7 trójek. Pracodawca, w tym przypadku powiedzmy szef jakiegoś przedsiębiorstwa, który czy biura dzwoni do swojego pracownika i to cyklicznie w sprawach powiedzmy innych niż praca lub nawet w temacie praca, nie jest wskazany. Można to pociągnąć pod zwykłe nękanie, jest to proces karny i tutaj nie ma dwóch zdań. Także za mobbing może być odpowiedzialny, gdyż to nie jest dobre dla pracownika. W tej sprawie zachęcamy państwa do telefonowania właśnie, może nie do nękania, bo nikt o czymś takim nie mówi, ale jednak naszego reportera, reporterki. 2 dwójki i 7 trójek. 9 minut pozostało do godziny 17. Kolejna niespokojna noc na granicy Polski z Białorusią. Straż Graniczna informuje o ponad 500 prób nielegalnego jej przekroczenia. W jednym przypadku doszło też do kolejnych ataków na pilnujące granicy polskie służby. Tymczasem wczoraj doszło do drugiej rozmowy telefonicznej kanclerz Niemiec Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką. Polskie władze potwierdziły, że o wszystkim były uprzedzane i znają przebieg tych rozmów, ale jednocześnie odcięły się od tych działań. O szczegółach Michał Strzałkowski. Ubiegłej nocy służby pilnujące polskiej granicy odnotowały wiele prób przekroczenia jej w niedozwolonych miejscach. W kilku przypadkach próby te miały, jak relacjonuje rzeczniczka prasowa Straży Granicznej Anna Michalska, charakter siłowy. Największe takie zdarzenie miało miejsce na odcinku ochranionym przez placówkę w Dubiczach Cerkiewnych. Tam po stronie białoruskiej zgromadziła się grupa około 500 osób. 200 osób przedarło się na stronę polską, zostały zatrzymane kilkadziesiąt metrów od linii granicy. Cała ta grupa była bardzo agresywna. Było rzucanie petardami, kamieniami, oślepianie laserami naszych funkcjonariuszy. Były kładzione konstrukcje z drzewa przez koncertina, by móc przekroczyć tą granicę. Anna Michalska dodała, że Polska Straż Graniczna ma dowody na to, że w petardy czy laserowe latarki wyposażają niektórych migrantów służby białoruskie. To, że znajdujący się w strefie przygranicznej obywatele państw Bliskiego Wschodu są często sterowani czy poganiani przez białoruskich pograniczników, widać także na wielu nagraniach publikowanych już przez niezależnych dziennikarzy białoruskich. Ubiegłej nocy doszło także do prób siłowego przekroczenia polskiej granicy w Mielniku i Czeremsze. Z kolei na rzece Bug usiłowano granicę przekroczyć na pontonach. W okolicach Bobrowników zaś dwoje obywateli Iraku, mężczyzna i kobieta w ciąży, utknęli w bagnach, z których uratowali ich polscy strażnicy graniczni. Część migrantów, którzy znajdowali się ostatnio w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy, została przez służby białoruskie zaprowadzona do jednego z pobliskich centrów logistycznych, które przerobiono na prowizoryczne schronisko. A dziś do Bagdadu odleciała z Mińska pierwsza grupa osób ewakuowanych przez władze Iraku dzięki naciskom Unii Europejskiej. Kanclerz Niemiec Angela Merkel wczoraj po południu drugi raz zadzwoniła bezpośrednio do Aleksandra Łukaszenki, aby omówić z nim sytuację na granicy. Polskie władze potwierdziły już, że dyplomacja niemiecka uprzedzała o tych telefonach, a także relacjonowała potem Warszawie ich przebieg. Ale Warszawa wyraźnie się od inicjatywy Berlina odcina. O ile kontakt tutaj z Łukaszenką jest jakimś kontaktem, jak rozumiemy, roboczym, no bo nie oznacza na pewno uznania przez Niemcy Łukaszenki za prezydenta, przecież utrzymał władzę dzięki sfałszowaniu wyborów, no tyle mamy tutaj pewne obiekcje co do celowości. Mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Jakub Kumoch. O tym, że również kancelaria polskiego premiera była przez niemiecką dyplomację uprzedzana i informowana o rozmowach Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką, mówił natomiast wczoraj wieczorem w TVN24 wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk, który jednak dodał, że Warszawa wyraziła opinię dotyczącą ryzyka prowadzenia takich rozmów, a także traktuje je jako, i tu cytat, indywidualną akcję Angeli Merkel. Jednocześnie polskie władze nie ujawniają treści rozmowy kanclerz Niemiec z Aleksandrem Łukaszenką, tłumacząc, że się do tego zobowiązały. Mniej dyskretna była natomiast minister spraw zagranicznych Estonii Ewa Maria Limec. Łukaszenka oczekuje w zamian za zakończenie kryzysu migracyjnego zniesienia nałożonych na jego reżim przez Unię Europejską sankcji oraz oficjalnego uznania go za legalnego prezydenta Białorusi. Uważam, że nie wolno mu ulegać i trzeba jak najszybciej nałożyć kolejne sankcje na białoruski reżim. Unia Europejska musi pozostać zjednoczona i wywierać silny nacisk na Mińsk. Z kolei szef dyplomacji litewskiej Gabrielus Landsbergis wprost skrytykował działania Angeli Merkel, a na Twitterze napisał, że rozmowy z terrorystami są niebezpieczne. Podkreślił też, że celem Łukaszenki jest podzielenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz sprawienie, aby przestały sobie one wzajemnie ufać. Z kolei polski premier Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu niemieckiemu dziennikowi Bild. Przypomniał w nim, że Polska chroni nie tylko swoją granicę z Białorusią, ale jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej oraz granicę NATO. Podkreślił też, że obrona wschodnich granic jest tak samo ważna jak tych południowych na Morzu Śródziemnym, a Aleksander Łukaszenka i Władimir Putin chcą zdestabilizować cały Zachód. Podziękował także za wsparcie, jakiego udzielają Polsce inne kraje natowskie, a wśród nich wymienił także Niemcy. Relacjonował Michał Strzałkowski, a do sytuacji na granicy wrócimy także po 18 w trójkowym komentarzu dnia. Popołudniowej audycji zapraszam do trójki ładnie. Zagramy też po 17. Za chwilę o 17 serwis. Autopromocja Polskiego Radia. Nagrody Mediów Publicznych 2021. W kategorii muzyka przyznawanej przez Polskie Radio nominowani zostali Agnieszka Budzińska-Bennett, Józef Skrzek, Leszek Możdżer. Laureatów poznamy 29 listopada. Więcej na stronie polskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Pomaganie z MediaMarkt jest cool! Wykonaliście 100 tysięcy przysiadów. Dzięki temu aż 100 tysięcy złotych przekażemy Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Po 100-kroć dziękujemy za udział w akcji. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie.